tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o stanie przygotowań do wyborów samorządowych. Debacie po ekspoze szefa polskiej dyplomacji. I unijnym szczycie, który po południu rusza w Brukseli, będzie o Skripalu, handlu i Brexicie. Ale zaczynamy od groźnego wypadku w Warmińsko-Mazurskiem. W Załuskach zderzyły się bus i samochód osobowy. Na starej trasie numer 7 doszło do tego zderzenia, w wyniku czego 4 osoby poniosły śmierć na miejscu, 2 osoby zostały zabrane do szpitala. Informuje Rafał Melnyk z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Zaraz w serwisie Trójki stan przygotowań do wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią. Brakuje kandydatów na urzędników wyborczych. Nie ma systemu do transmisji wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze przedstawiły podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie na ten temat. Witold Banach. Do tej pory na stanowisko urzędnika wyborczego zgłosiło się około 1200 kandydatów, wyjaśniał przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Potrzeba prawie 5200, termin do zgłaszania się został przedłużony do 6 kwietnia. Z kolei nie powinno być problemów z wyborem komisarzy wyborczych, tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Joachim Brudziński, przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej listę 144 kandydatów na 100 miejsc komisarzy wyborczych. Komisarze mają zostać zatwierdzeni przez PKW na stanowiska 26 marca. Z kolei dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniała, że nie ma na razie opracowanego systemu transmisji z lokali wyborczych. Przeprowadziłam szereg rozmów ze specjalistami w tym zakresie. Mam jakąś koncepcję, ale to wszystko jest na takim etapie, że ja nie jestem w stanie przekazać pozyskanej wiedzy i powiedzieć, w którym kierunku pójdziemy. Kolejne sprawozdanie z przygotowań do wyborów ma zostać przedstawione przed wakacjami. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś w Sejmie głosowanie nad ekspoze szef MSZ-u Jacka Czaputowicza. Wniosek o jego odrzucenie zgłosiły Platforma i PSL. Wczoraj minister przez ponad półtorej godziny mówił o silnej pozycji Polski w Europie, o tym, że naszym najważniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Oceniał, że zagrożeniem dla Polski jest Rosja. Podkreślał, że Warszawa chce być rzecznikiem interesów państw regionu, a Unia Europejska jest w kryzysie. Przekonywał, że rząd chce silnej wspólnoty, ale ostro krytykował unijne instytucje. A Komisja Europejska nie jest super rządem, a parlament nie jest super parlamentem. Uprawnionymi do instruowania rządów i parlamentów narodowych, mówił minister Czaputowicz. Debata po wystąpieniu ministra trwała około 7 godzin. Posłanka Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że jej klub pozytywnie odnosi się do wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wspierał działania rządu zmierzające do przywrócenia Polsce podmiotowej pozycji międzynarodowej. Były szef MSZ, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, zarzucił rządzącym prowadzenie polityki konfliktu. Dyplomacja to spokój, konsekwencja, dystans i skuteczność. Piotr Apel z Kukiz15 zgodził się, że bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Nasz udział w NATO jest tym kluczem do naszego bezpieczeństwa. Nie uprawiacie polityki zagranicznej po to, żeby budować pozycję bezpieczeństwa, pozycję sojuszy dla Polski, tylko po to, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne. Mówiła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u powiedział, że uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN doprowadziło do pogorszenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które są jednym z głównych gwarantów bezpieczeństwa Polski. Nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny ochronie dobrego imienia Polski, tylko że ustawa była nieprzygotowana, nieprzedyskutowana, bez ochrony dyplomatycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A w Brukseli rusza po południu dwudniowy unijny szczyt. Będzie potępienie ataku chemicznego w Wielkiej Brytanii, ale bez groźby sankcji. A próba zabójstwa rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala ma być omówiona przez europejskich przywódców dzisiaj podczas kolacji. Brytyjska premier Theresa May przedstawi sytuację i powie o prowadzonym śledztwie. Beata Płomecka. Wielka Brytania nie poprosiła o europejskie sankcje i żaden unijny kraj nie zabiega o nałożenie restrykcji. Stąd też, jak wynika z informacji Polskiego Radia, w projekcie wniosków ze szczytu również nie ma wzmianki na ten temat. W dokumencie napisano, że jest wysoce prawdopodobne, że za atak odpowiedzialna jest Rosja, ale kilka krajów chce jeszcze wzmocnić zapisy dotyczące odpowiedzialności Moskwy. O stanowisku Polski w sprawie ataku mówił kilka dni temu w Brukseli szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Polska należy do tej grupy państw, które opowiadają się za wyraźnymi sygnałami siłami wobec Rosji. Ewentualne dalsze decyzje Unii Europejskiej mają być uzależnione od odpowiedzi Rosji na pytania Wielkiej Brytanii. O planowanej dyskusji na szczycie mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk. I have no doubt. Nie mam wątpliwości, że europejscy liderzy wyrażą solidarność z Wielką Brytanią, ale też uważam, że powinniśmy wyciągnąć polityczne wnioski z tego, co to oznacza dla Unii. Chodzi o lepsze przygotowanie wspólnoty na ewentualne przyszłe ataki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Nasi piłkarze powoli rozpoczynają kolejny dzień na zgrupowaniu, który poprzedza towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową. Jeszcze przed południem podopieczni Adama Nawałki odbędą zajęcia na siłowni. Około 18 czeka ich trening na stadionie we Wrocławiu. Wojciech Szczęsny zdradził, że selekcjoner reprezentacji Polski próbuje różnych wariantów w ustawieniu. Najprawdopodobniej nasi piłkarze zagrają jutro z trzema obrońcami. Pierwsze dwa treningi mocno taktyczne, też jest kilku nowych chłopaków, więc istotne jest to, żeby każdy dobrze zrozumiał swoje zadania na boisku. Na murawę nie narzekamy absolutnie. Mecz z Nigerią jutro, natomiast z Koreą Południową zagramy we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A skoro już o Śląsku mowa, to wczoraj w Tychach odbył się pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy pewnie wygrał z GKS-em Katowice 5-0, a jedną z bramek dla aktualnych wicemistrzów Polski strzelił Adam Bagi. Musimy grać bardzo dobrze zespołowo, każdy musi wiedzieć, co ma robić na lodzie i dzisiaj chłopcy pokazali właśnie taką drużynę prawdziwego zdarzenia, która po prostu dobrze funkcjonuje i jeżeli my to wszystko, co mamy nakreślone, wprowadzamy w życie, to naprawdę każdej drużynie jest ciężko z nami grać. Kolejny mecz odbędzie się w czwartek w Tychach. Mistrzem Polski zostanie ta drużyna, która jako pierwsza wygra cztery mecze. Teraz już piłka ręczna. Polskie szczypiornistki przegrały w Gdyni z Czarnogórą 20-26 w swoim trzecim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Porażka dotkliwa, ale nasza rozgrywająca Karolina Kudłacz-Gloc uważa, że nasza drużyna mogła pokusić się o zwycięstwo. Był to mecz do wygrania i dzisiaj absolutnie Czarnogórą była w naszym zasięgu. Szkoda, czegoś nam brakuje, takiego może ogrania i pewności tego i wiary w to, że naprawdę możemy pokonać taki zespół jak ono. Kolejna okazja, aby pokonać reprezentację Czarnogóry już w sobotę w Bielopolje. Dziś będziemy trzymać kciuki za naszych skoczków narciarskich. O 11 odbędą się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w Planicy, a po południu Agnieszka Radwańska powalczy z Belgijką Alison van Uytvanck o 1/16 finału turnieju WTA w Miami. Niestety w dalszej rywalizacji nie ma już Magdy Linet. Polka przegrała z Alison Risky 6-1-0-6-2-6. Dziś na południu i wschodzie pogodnie, na północy i zachodzie kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, na wybrzeżu morza troszkę porywisty. Ciśnienie spada 2 stopnie powyżej zera w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 3 w Warszawie, Koszalinie, Pile, Kielcach i Augustowie, 4 w Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Rzeszowie, do 5 w Krakowie, w Katowicach i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. MediaMarkt, precz z nudą. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną.

No, co, mamy sześciu, no mieliśmy kiedyś trzech. No, nie jest tak źle, no tak, dwukrotnie można powiedzieć, że właśnie zależy od tego, jak się na to patrzy. Super. Pani patrzy tak bardzo krytycznie, no a ja nie, się nie, cieszę. No. Nie, ale chcemy, oczywiście jesteśmy drobną jakby tylko częścią tego Sejmu. Bo przepływy są do rzeki, a wy jesteście strumyczkiem. Jesteśmy strumyczkiem, ale chcieliśmy być, bardzo nam zależy, prosimy, żeby być klubem, no chcielibyśmy, bo to jest i większa powaga, większe możliwości. Oczywiście, no, budujemy też tą partię Wolni Solidarni zewnętrznie, bo to jest może jeszcze ważniejsze. I co, nie myśli pan w ogóle o połączeniu z Prawem i Sprawiedliwością? Nie, no, o połączeniu nie myślę, tak, nie myślę. Myślę o tym, żeby z tą partią współpracować, konkurować, no, być taką twórczą. Współpracować czy konkurować? Jedno i drugie, pani redaktor, no, polityka polega na tym, żeby czasem konkurować, czasem współpracować. No dobrze, to teraz z marszałkiem seniorem przez chwilę porozmawiam o premierze juniorze. Tak. Czy pan się tak trochę czuł, panie marszałku, jak na wywiadówce, jak wszyscy oceniali te 100 dni premiera? I pani, ja myślę, że ta krytyczna nawet ocena tak mi bardzo nie doskwierała, bo ja patrzę na to tak głębiej, patrzę na to, że jak rozmawiam z ludźmi, no może nic dziwnego, że ja jako ojciec, ale jak pytam kolegów, no to jest cały czas wielka nadzieja w Polsce, więc jest trochę zmiana klimatu. Ale nadzieja związana właśnie z premierem Morawieckim? Tak, że to jest, że on nie dąży do swego, cały czas jest to podkreślenie, że wszyscy wchodzą do polityki, żeby być bogaci, a on raczej wyjdzie z tej polityki biedniejszy niż wszedł do niej. Panie redaktorze, że nie szuka właśnie swoich korzyści, tylko dobra Polski, że jest wykształcony, że dba o tą Polskę, że sobie radzi jakoś z tym kryzysem, bo te kryzysy są różnorodne. Z jednej strony ta europejska jej odsłona tego, no teraz pojechali panowie sędziowie na zachód, tak, do Brukseli, no skarżyć się na Polskę, no, czy polscy sędziowie myślą, że europejskim eurokratom tak zależy na Polsce jak nim? No tak, panie Szachon, ale nie wszyscy sędziowie pojechali do... No nie, szczęście, nie wszyscy. Tak, do Brukseli. No tak, nie wszyscy. Dobrze, wracając do premiera, na jaką ocenę zasługuje? Ja nie stawiam takich pytań. Ja mówię, że cały czas w Polsce jest duża nadzieja, więc ta ocena jest dobra bardzo. Jest duża nadzieja, tak, piątka? Związana z premierem. Piątka, szóstka? No niech pani ode mnie nie chce, bo ja znaczy myślę, no nie, to tak ja będę swojego syna oceniał, prawda, no to takie trochę... Czyli dotrwa do końca kadencji? Nieobiektywne. Do tej kadencji? No oczywiście, no, myślę, że tak. Dlaczego ma nie... Znaczy, daj Boże, żeby dotrwał, no ja chcę, żeby dotrwał z lepszym rezultatem jeszcze, żeby mu się powodziło, żeby nie musiał właśnie tylko się jakby no, starać o to, żeby te pożary, te problemy, które Polska jakby łagodzić, tak, tylko żeby rzeczywiście poprawiał też nasz byt, gospodarkę i tak dalej. No właśnie, z czego się powinien podciągnąć, jeśli już jesteśmy w takiej terminologii wywiadówkowej? Z wszystkiego się powinniśmy podciągać. Znaczy premier, no to jest wielka funkcja, on wszystkiego, znaczy powinien właśnie jakby no, ale jak byłem na tych jego niektórych przemówieniach, jak był marzec, tak, to uważam, że te mowy były dobre, ale moim zdaniem były za długie, panie redaktor. Ja nie wiem, czy... Ale zawsze Mateusz tak... Ale jak sobie... z panem rozmawiał, jak był dzieckiem, to też tak długo mówił? Nie. No to nie o to chodzi, jak rozmawialiśmy. To jest co innego rozmowa. Ale właśnie chciałbym, żeby to było takie prostsze przesłanie. Żeby on mówił no, bardziej tak jakby, no nie jak już ekspert finansowy, nie jak wykładowca, tylko nie jak mówił na przykład na Politechnice Wrocławskiej po marcu, tak to mówił do 700 osób, ale on musi sobie zdawać sprawę, że mówi do 7 milionów, do słuchaczy, bo on jest premierem, więc chciałbym, bo wtedy zostają takie prostsze słowa, które mówi, to bardzo ładnie nam powiedział, że marzec to nie wstyd, a duma, tak, ale co się rozmyło. Te się rozmywają jakby w tym... Czyli pan pochwala, że się często dzieli swoimi refleksjami dotyczącymi historii, tak? Tylko nie, ale właśnie uważam, że powinien to robić prościej. Jeszcze prościej, bardziej tak trochę surowo i tak jakby do zwykłych ludzi. Bo on troszeczkę mówi tak do ekspertów, mówi do ludzi swojego pokroju, a to nie o to chodzi. To a może powinien się powstrzymać w niektórych sytuacjach, bo jak wiemy, nie zawsze później są oceny dobre i bywają z tego kłopoty, nie, bo złe tłumaczenie, bo kontekst nie, nie ten. Nie, to była sprawa angielskiego. Jakby mówił po polsku, no niestety za dobrze zna angielski. Jakby mówił, jakby nie odpowiadał po angielsku, tylko mówił po polsku, to by tego pierwszego zdania tak nie powiedział, bo tym pierwszym zdaniem było, jak się wyjął z kontekstu, to było takie przekłamanie swoiste. Takie, pan chodzi. Też troszkę burzy wywołał swoim wywiadem dla kultury liberalnej, tak, ja, mówiąc, no mówiąc o getcie, o Polakach, Żydach i Ukraińcach. No, ja rozumiem, że pan chciał pomóc swojemu synowi. Nie, ja chciałem powiedzieć prawdę, panie redaktor. Tutaj to jest za poważna sprawa, żebyśmy traktowali to jako takie wsparcie, czy to polityczne. To nie, to jest ta nasza jakby opowieść o II wojnie światowej. To jest potrzebna nie mojemu synowi, ale no potrzebna tak, nam, potrzebna światu. Ale wyjmuje się z tego jedno zdanie. No pan doskonale wie. No ale no to niech się nie wyjmuje. No to, no, ale komu pan mówi, niech no, się nie wyjmuje? Przepraszam, no. No, mówię dziennikarzom, no, mówię pani, mówię ale zawsze, radiowcom. Ale no. Zawsze tak jest, no nie, ale że później w relacjach się wyjmuje jedno, pięć zdań. Ale przepraszam, rzetelne dziennikarstwo to jest coś takiego, żeby oddać tą myśl, a nie łapać zasłuchę. No dobrze, to jaka była myśl? Myśl czego? No myśl tego wywiadu, fragmentu dotyczącego pani Żydów. Powiem, króciutko, no, myśl była taka, że jest odpowiedzialność zbiorowa, pani redaktor, zbiorowa i za tą zbiorową odpowiedzialność, bo sprawcami tego tragedii, tego Holokaustu są Niemcy. Współsprawcami są te nacje, te kraje, te państwa, które instytucjonalnie współpracowały czy kolaborowały z Niemcami na różnych polach, tak? A i co innego jest odpowiedzialność personalna, odpowiedzialność taka osobista, tak? Za tą osobistą odpowiedzialność, no wielu oni, Niemcy, mordowali Żydów rękami właśnie często, Polaków, Żydów, Ukraińców i tak dalej, tak? Bo taką stworzyli rzeczywistość, taką straszną rzeczywistość stworzyli wtedy, że wykorzystywali wszelkie jakby podłe swoje środki do tego, żeby zastraszyć, żeby stawiać ludzi pod ścianą, żeby stawiać ich w sytuacji bez wyjścia niemalże. Pani redaktor rozumie, to był straszny czas. Dobrze, to było przesłanie moje tego. Od spraw ostatecznych przejdźmy do kwestii bytowych. Czy w Polsce są sprawiedliwe zarobki? Nie, w Polsce nie są sprawiedliwe zarobki, panie redaktor. Polska, ale i w Europie nie są, bo te zarobki są w ogóle cała sprawa pieniądza, sprawa jakby tego rozszczepienia takiego ustrojowego. To czy premier powinien w tym kierunku działać, żeby te zarobki były bardziej sprawiedliwe? Tak, ja myślę, że powinien działać, tak. I co powinien zrobić? On w tym kierunku, to była trochę taka iluzja, ta kwestia, że nie będzie brał ministrowie jego, że nie będą brali nagród i tak dalej. Ale co to znaczy iluzja? No w tym sensie, że to istotnie nie zmienia jakby charakteru rozkładu zarobków w Polsce. Przepraszam, jeżeli minister zarabia 3-5 razy mniej niż prezes dużej spółki Skarbu Państwa, czy to jest sprawiedliwe? A czy ja mówię, że to jest sprawiedliwe? Ile powinien zarabiać premier, minister, prezydent? Co najmniej tak jak prezes spółki dużej. A gdzie indziej trzeba zadbać o obłożenie kapitału podatkiem, bo czy to jest sprawiedliwe, żeby 1% społeczeństwa świata miało majątek taki jak 99% czy większy? Jak 99%, to jest sytuacja tego kapitalizmu jest zdegenerowana. Pieniądz robi powinna pieniądz. Powinna być wielostopniowa skala podatkowa? Nie wiem, tylko podatek od dochodu, powinien być podatek od kapitału, panie redaktor. Powinien być nie kapitalizm, tylko powinien być solidaryzm. Powinniśmy wzajemnie od siebie wymagać i sobie wzajemnie pomagać. A tutaj od tych najbiedniejszych nie wymagamy i tym najbiedniejszym za mało pomagamy, bo za mało od nich wymagamy i za mało im za mało im pomagamy, bo sami dążymy do swojego. To jest, no dobrze, taka prywata światem rządzi i Polską. Premier, prezydent powinni zarabiać tak jak szefowie spółek. Czyli co? Ja nie wiem. Około 100 tysięcy? Znaczy, wszyscy powinni zarabiać sprawiedliwiej. Tak jak zwykli ludzie, ten poziom mniej więcej zarobków jest bardziej zrównany, pani o tym wie, w Skandynawii. I ten układ mi się bardziej podoba. Dania, Szwecja, takie kraje, one mają bardziej zrównoważony. Nawet w Szwajcarii jest ta sprawa bardziej uregulowana. Tutaj te różnice zarobkowe... Ale myśli pan, że premier się stara przeprowadzić takie zmiany, które by po jakimś czasie doprowadziły do takiej sytuacji? Myślę, że on pomalutku zaczyna to rozumieć, tak, i wierzę, że zmiany w Polsce, no, a poza tym, no, ja trochę wierzę, ale on jest też uzależniony od swojego programu partii, która go wskazała na premiera, tak? Ja myślę, że my, wolni, solidarni, jak mamy w programie solidaryzm, to rzeczywiście zmienimy ten ustrój. Tu apeluję do młodych ludzi. Trzeba jeszcze wygrać wybory. Tak, no to właśnie o to nam chodzi, tak? O to nam chodzi, panie redaktor, tak. Znaczy, panie marszałku. Żeby przynajmniej mieć udział właśnie w tym rządzie, żeby... Tak, tak. Czy tak. Powinno dojść do zmiany ustawy regulującej kwestię aborcji? Bo teraz o to toczy się kolejny ostry spór. Na jutro są zapowiadane protesty. Wczoraj był mniejszy protest. Mi się wydaje, że ten kompromis, który jest najwłaściwszy, że nie ruszajmy tej sprawy, bo nie dojrzeliśmy jeszcze do poważnej dyskusji. Tam te hasła, prawda, że tam zrozum, biskupie, mamy cię i tam brzydkie słowo, prawda, no to ja nie wiem, to można by powiedzieć, że no zrozum, studencie, że jesteś w błędzie. No bo to tak nie wolno. Nie wolno autorytety, nie wolno pewne słowa tutaj sobie traktować, bo to jest takie, to jest wie pani, to jest degradacja jakby życia społecznego całego. No dobrze, ale mamy projekt społeczny w Sejmie i Sejmowa Komisja Polityki Społecznej odracza swoje posiedzenie i jest podejrzenie ludzi reprezentujących komitet, który złożył ten projekt, że to właśnie dlatego, żeby uciec od problemu. Jak to należy z otwartą przyłbicą ten problem rozwiązać? Ten problem, pani redaktor, no, on wymaga poważnej dyskusji, takiej kulturowej, takiego sporu, który się jeszcze nie odbył w Polsce na serio, bo kwestia jakby życia jest bardzo ważna, ale jeszcze może ważniejsza jest kwestia dobra i zła. Czy na przykład, ja tu rozumiem nawet tych protestujących troszeczkę, czy zmuszać matkę, która nosi płód no, niezdolny do życia, tylko skazany na cierpienie, na śmierć, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe. Panie redaktor, taką powinniśmy dyskusję zacząć prowadzić. No, tu nie można się opierać tylko na... Ale ja pytam o konkret. Także, konkretem jest ten projekt. No nie, ale ten samo, ja uważam, że te dwa projekty, które ten projekt... Ale jeden już odpadł. Proszę? Jeden odpadł, a drugi jest w komisji. No tak, ale ten projekt, który jest związany z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej, tak? O tym pani mówi. Tak. Ja uważam, że nie spieszmy się z podejmowaniem tego projektu. Tu, jeżeli konwent seniorów, jeżeli pan marszałek odciąga tą dyskusję, to uważam, że robi dobrze, bo ta dyskusja nas jeszcze raz dzieli. Panie redaktor, dyskusja się toczy tylko w innym miejscu. Nie, ale największą naszą słabą... No dobrze, ale niech ona się toczy, no. Tylko, że niech się toczy nie tak jak te transparenty, które przytaczałem wczoraj, które były pod pałacem arcybiskupim. Niech się toczy na poważnym poziomie, bo to jest bardzo ważny poziom, ale nie może, panie redaktor, wszystko nas dzielić. No nie mogą nas dzielić sądy, nie mogą nas dzielić aborcja, Żydzi. Nie można teraz dzielić. Nas podzieli czas, Smole, bo ja muszę skończyć. Kończymy, tak? No bardzo dziękuję panie za tą rozmowę. Marszałek senior Kornel Morawiecki, wolni i solidarni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani, słuchaczom za uwagę. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego serek kupujesz tylko w Stokroczce? Bo mam pewność, że jest zawsze świeży. Na przykład twaróg sernikowy Prezydent 1 kg tylko 5,95. A filety śledziowe solone a la Matias jedyne 9,90 za kilogram. Stokroczka, świeżość na uwadze mamy. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie, słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regenerum serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Misiu. A może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. W Media Expert przeceny na święta. A do tego im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1000 złotych taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. O połączeniu nie myślę, tak Kornel Morawiecki, szef sejmowego koła Wolni i Solidarni, odpowiedział w salonie politycznym Trójki na pytanie, czy planuje dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, budujemy partię Wolni i Solidarni zewnętrznie. Krytyczna ocena tak mi bardzo nie doskwierała. Mówił z kolei o ocenie studni syna premiera Mateusza Morawieckiego. Szefowi rządu oceny wystawić nie chciał. Pytany, ile powinien zarabiać premier czy minister, odpowiedział, że co najmniej jak prezes spółki, a gdzie indziej trzeba zadbać o obłożenie kapitału podatkiem. Stwierdził. Możliwe jest podjęcie przez Polskę kroków wobec Rosji na poziomie narodowym albo w koalicji państw w reakcji na próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Tak mówi wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Jak dodał, to gama różnych działań. Najpierw je wprowadzimy w życie, a dopiero później będziemy o nich mówić. Zaznaczył jednocześnie, że Polska działa na rzecz wyrazistego stanowiska w ramach Unii i NATO, które wyrażałoby solidarność z Brytyjczykami. Skripal, agent rosyjski, a później brytyjski, został otruty razem z córką na początku marca. Oboje walczą o życie w szpitalu. Po drogach w Stanach Zjednoczonych zaczął jeździć tir, na którym umieszczono napis hashtag German Death Camps, czyli niemieckie obozy śmierci. To akcja edukacyjna skierowana do Amerykanów. Prowadzi ją chicagowski oddział Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Napisano też w języku angielskim, między innymi, aby nie mylić mordercy z ofiarą. Na naczepie są również czarno-białe zdjęcia obozu koncentracyjnego. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Najmniejsze polskie firmy współpracują z kontrahentami bez sprawdzania ich wiarygodności. Prawie 67% mikrofirm przyznaje, że nie sprawdza partnerów biznesowych przed rozpoczęciem współpracy. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Jak czytamy w raporcie, wśród najmniejszych przedsiębiorstw zaledwie 1 na 31 zawsze sprawdza swoich kontrahentów. Nowych partnerów weryfikuje co czwarta mikrofirma, a niespełna 6% robi to tylko przy wysokiej wartości zlecenia. Komisja Europejska poinformowała o warunkowej zgodzie na przejęcie amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto przez niemieckiego giganta farmaceutyczno-agrochemicznego spółkę Bayer. Fuzja stworzy największą na świecie firmę zajmującą się pestycydami i nasionami. Największa amerykańska sieć sprzedaży elektroniki, Best Buy, zrywa współpracę z chińskim Huawei, informuje Reuters, powołując się na anonimowe źródło. Best Buy ma zakończyć sprzedaż produktów Huawei w ciągu kilku następnych tygodni, twierdzi informator agencji. Powodem zerwania współpracy ma być wzrost obaw dotyczących bezpieczeństwa produktów chińskich spółek technologicznych. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym po 9:30. A skoro już jesteśmy przy elektronice i przy Stanach Zjednoczonych, najbardziej innowacyjna część polskiej gospodarki promowana za oceanem. Na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii rozpoczęła się konferencja Poland Day. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tegoroczny Poland Day, czyli Polski Dzień w Dolinie Krzemowej, odbywa się pod hasłem Internet Rzeczy. Dotyczy ono tworzenia sieci urządzeń wyposażonych w oprogramowanie, elektronikę, czujniki i inne funkcje, które pozwalają im na łączenie się ze sobą i wymianę danych. Biorący udział w konferencji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński opowie jej uczestnikom o stanie polskiej gospodarki i będzie przekonywał, że Polska jest dobrym miejscem do inwestowania przez firmy technologiczne. Z kolei podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Krutyka będzie miał wystąpienie na temat elektromobilności. Inne tematy dyskusji obejmują sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, inteligentne miasta, innowacyjność w biznesie, a także nowoczesny transport i energetykę. Impreza odbywa się m.in. pod patronatem resortów przedsiębiorczości i technologii, energii, a także spraw zagranicznych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ekonomia wróci w Trójce po 9.30. Do usłyszenia w Informatorze. Dziś na południu i na wschodzie będzie pogodnie. Na północy i zachodzie akurat odwrotnie, pochmurno, ale z przejaśnieniami. Będzie padał śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. 2 stopnie w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 3 w Warszawie, Kołobrzegu, Pile i Białymstoku, 4 w Szczecinie, Trójmieście, Gorzowie, Bydgoszczy, Łodzi i Przemyślu, do 5 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wyjątkowe informacje dochodzą do nas z rynku motoryzacyjnego. Jak udało nam się dowiedzieć, niezawodna i stylowa Toyota RAV4 czeka na Państwa w salonach Toyoty w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Co więcej, tylko teraz, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyotę RAV4 mogą Państwo zyskać nawet do 20 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Bo od teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie 9 i będzie piosenka dnia. Z przyjemnością informuje się, że to grupa Foo Fighters. Save my phone.

nigdy nie myślą grać, bo wciąż trenują nieomal od kołyski, ciągle trenują jak ci. Trzeba się śmiać, zazdroszczę im bardzo. Ja nie umiem. Przepraszam. Wojciech Monarski. Ostrożnie, uwaga z tą wargą. Aha, mamy dla Państwa teraz zaproszenia 2, 2 i 7 trójek. Otóż zapraszamy na Zagadkową Osiecką, czyli ze studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej będziemy transmitować audycję Zagadkowa Niedziela z udziałem publiczności, a potem dla publiczności rozpocznie się koncert zespołu Dagadana. To już w najbliższą niedzielę, początek o 9:00. 2, 2 i 7 trójek. Katarzyna Stobarczyk zaprasza. My także zapraszamy. Numer telefonu znany. Są zaproszenia. Zapraszamy do Zagadkowej Osiecki. Było hasło, a więc ruszamy. Muzyczny rozkład jazdy. Kolega ma taki wyraz twarzy, że trochę łagodniej zagraliśmy. Tak, bo wiosna przyszła. I dlaczego by nie spróbować raz inaczej zapowiedzieć się? No i to bardzo ładnie. Wiosna przyszła, no i jakby elementem tej wiosny, choć później zdecydowanie, będzie Dzień Dziecka. A pan, drogi redaktorze, na Dzień Dziecka dostanie drugą płytę Leskiego. Bo płyta będzie nosić tytuł Miłość, strona B. Właśnie 1 czerwca się ukaże na rynku. To dokładnie 3 lata po premierze płyty Splot, która przyczyniła się do tego, że Paweł Leszocki, czyli Deski, został uhonorowany Mateuszem Trójki. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Nie wasz kością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół. Tak, a wiesz w jakiej kategorii? Przypominasz sobie? Pan Leski dostał Mateusza? No w jakiej mógł dostać? Tak, oczywiście w kategorii debiut and roku. No i właśnie, na pierwszego singla, który będzie promował nową płytę, musimy poczekać do kwietnia i wtedy też Leski zamierza wyruszyć w krótką, bo krótką, ale zawsze trasę koncertową, w trakcie której zapozna swoich fanów z nowymi piosenkami i zawsze z przyjemnością pokazujemy te miejsca, które może niekoniecznie są zawsze na trasach wielkich artystów, więc powiem z przyjemnością, że 12 kwietnia Leski wystąpi w Elblągu, 14 w Żninie, w Żnińskim Domu Kultury, potem będzie też Piła, oczywiście Gomunice, ale i Syców, gdzie mamy też słuchaczy. Pozdrawiamy. 21 kwietnia zakończy rzecz całą Kraków w Gwarku koncert 22. To Leski, a nową piosenkę zaprezentował zespół Bokka. Secret Void to drugi singiel zwiastujący rychłe nadejście płyty Live on Planet B. Ta literka B dziś jest sponsorem muzycznego rozkładu jazdy, bo to druga płyta z literką B. W tytule to będzie trzecie pełnowymiarowe wydawnictwo kwartetu. Album ukaże się 20 kwietnia, czyli jak ktoś się bardzo postara, to i Elżbieta II będzie mogła w urodzinowym prezencie płytę dostać. Bokkę będzie też można zobaczyć i usłyszeć na żywo. Ujawnienie kolejnych dat idzie niewiele lepiej niż ujawnienie tożsamości członków zespołu. Na tę chwilę wiemy, że w dniu premiery płyty Bokka wystąpi w gdańskim Starym Manerzu, dzień później na poznańskim festiwalu Spring Break. Dodam jeszcze, że 2 maja Bokka we Wrocławiu, a latem, tak, to nie jest żart, na festiwalu w Jarocinie. Niektórym włosy dęba mogą stanąć, ale to akurat w Jarocinie bardzo się przyda, bo irokezy jak najbardziej Wskazane, tak. To grupa Bokka. A teraz australijski duet brata z siostrą, który tradycję rodzinnego muzykowania we dwoje przejął po rodzicach i od 12 lat razem występuje na folkowej oraz indie popowej scenie, czyli Angus i Julia Stone przyjadą do Polski. Jeśli folk jeszcze komuś kojarzy się z muzyką ludową, wsi spokojna, wsi wesoła, no to trudno. Łatwo za to będzie można sobie skojarzyć, gdzie ten koncert, ponieważ wystąpią w Stodole. W warszawskiej Stodole. 27 czerwca. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled of daisies, she smelled of daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. Gonna take her for a ride. Hej, to nie było takie klasyczne pieją, kury pieją. Nie, zdecydowanie. No ale bardzo miło będzie ich usłyszeć w Stodole 27 czerwca. To Angus i Julia Stone, a na koniec prawdziwi, jak to powiedzieć nawet, to trudno znaleźć właściwe słowo, legenda, dinozaury, to już nie dość obraźliwie. Tego w sobie, powiedz, po prostu powiedz. Mistrzowie, czyli zespół Jethro Tull. Po raz ostatni gościł w naszym kraju w grudniu ubiegłego roku. Koncerty w Krakowie i Bydgoszczy jeszcze na pewno są w pamięci tych, którzy byli na nich. A już teraz wiadomo, że wrócą w listopadzie roku bieżącego. Trzy koncerty odbędą się w ramach obchodów 50-lecia działalności grupy. Ian Anderson i spółka wystąpią 9 listopada we Wrocławiu w hali stulecia, 10 w Pruszkowie w hali Znicz, a 11, nasze święto, w Lublinie, w Centrum Spotkań Kultu. Bilety trafią do sprzedaży jutro o godzinie 12. Nie będzie ich zbyt wiele, bo wszystkie koncerty będą na siedząco. Do wysłuchania. Atrakcyjnie. Krystian Hanke, muzyczny rozkład jazdy, to już za nami. Za 6,5 minuty będzie 9. Do usłyszenia mówimy już. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Strach przed lataniem i głód doświadczeń.